Dit is Hans Mantel voor Jazz Meeting. Jazz Meeting is een ontmoeting, ontdekking in een wereld vol improvisatie, inspiratie en creatie. Kortom, jazz beleven. Techniek Herman Thijs, presentatie en samenstelling Cynthia Thijs. Welkom in Jazz Meeting, dat was Serge en Jane van Scary Goldings. Dat is een muzikaal project dat Larry Goldings, een bekende organist, combineert met de funkband Scary Pockets. De band die de basis legt voor de nummers met muzikanten als Ryan Lerman en Jack Conter. Straks kunnen we luisteren naar Fall For You van tv- en filmgitarist Blake Aaron. Hij was dit jaar met de Nederlandse band De Pact in Café de Cactus in Hengelo. Golden van fluitiste Kim Scott. Het staat op album Rite of Passage uit 2016 op label Innovation. When We Dance van jazzgitarist Ken Navarro. En het is zijn 25ste album. Into the Light uit 2020. Make It Happen van saxofonist Mindy Hebert. Ze ging naar de Berklee College of Music. Begon als achtergrondzangeres bij Mandy Moore. En ze ging echt naar de Smooth Jazz toe in 2003. En Booker T. Jones is een Amerikaanse muzikant, bekend van Booker T. en de MG's. Dan hebben we het nummer Dumb Changes van drummer Steve Gadd, bassist Gomez, Eddie Gomez uit Puerto Rico. Ronnie Kuber was een Amerikaanse saxofonist en de WDR, de West-Duitse Rundfunk Köln Big Band. Dan hebben we weer een nieuw nummer. David Smargum is ontzettend productief. Dit nummer heet One More Chance en is 5 september uitgekomen. Dan beginnen we zo met Metropool Orkest met het nummer Empire. Het is geen klassieke muziek, maar wel jazz, pop, chansons, musicals, filmmuziek, cabaret en wereldmuziek. Ja, het staat bekend als een van de beste orkesten ter wereld van de orkestrale Music with a Groove. Is opgericht in 1945 door Dolph van der Linden. We gaan luisteren naar Empire van Metropool Orkest. We'll be right back. Thank you. Fall For You van Blake Aaron. En het nummer staat op Color and Passion uit 2020. Ons laatste nummer is van Herbie Hancock, het welbekende Watermelon Man. Het is het 12e studioalbum uit 1973 in Wally Heider Studio en in Different Future Trading Co. in Frisco, oftewel San Francisco. Steps on the Globe van de Japanse pianiste, componist Keiko Matsui. Ze brengt de smooth jazz, jazz fusion, new age. En we hebben Keiko Matsui gehoord en gezien op de Dave Koz Cruise in 2022. Dan hebben we Super Bien. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, want het is van Tycho Aguabajo, Tycho Pierhagen. De zevende compositie is een brug maken tussen de muziek uit zijn vaderland Colombia en Nederland, waar hij zijn muzikale opleiding heeft genoten. En dat betekent laag water. Tycho Aguabajo. Dan hebben we Agrigento van de LA Chilharmonic en gitarist Richard Smith. Agrigento is een stad op Sicilië. En de Vallei van de Tempels bevat enkele van de best bewaarde Griekse tempels ter wereld en staat op de UNESCO Werelderfgoedlijst. En we beginnen zo met Chasing the Dream van Amerikaanse bassist Tony Saunders, Niels op gitaar en Jeff Ryan synthesizer. We gaan luisteren naar Chasing the Dream en het staat op Sexy Something. Ik zou zeggen, heel veel luisterplezier en tot jazz. Thank you. Thank you. Thank you.